profesii neaplicate, pentru că este foarte interesante, puțin abordate în mediul academic românesc. Iată că și zona aceasta a fost foarte multe informații cu rost, pentru opinia publică, pentru cadrul politic, diplomatic sau știu. Mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi și poate și alta să ne mai vorbească, poate fi de jos. Pentru această frumoasă ieșire în istorie, dacă vreți, să le-a trecută, dar și cea de astăzi, ca și ce termine. Sperând că vom putea prinde aceste materiale într-un corpus cu lege, cu contextul de exista, cu care vă spuneam, mă rog și față, pentru că este foarte strălă, în urmă, în care acestui conferințe naționale. Mulțumesc o dată tuturor și sperăm că o facem mai departe. Poate cere cu un proiector, o să vă spun exact ce trebuie să facem mai departe. Aici este un program foarte bine indicat. Mai de propus să vedem mai avem puțin de vorbim pe cărți. Așa. Și ascultăm cuvântul domnului Corăciu, cum ne-ați adăt cu mine la apresați. Sunt convins că sunteți de acord să nu spuneți am gândit pentru calitatea de moderator, a fost și mediator. Când începem să scurteze timpul astăzi, să ne vorbim totuși un lucru de la timpul care am făcut-o. Este adevărat că a fost mai prezentă, că a fost să purtăm și discuții, timpul nu ne-ar fi ajuns nici pe departe. În care sens, de fapt, una din propuneri și timpul nu ne ajunge să știți niciodată. Dacă ne omoară două lucruri, în principal ne omoară timpul, nu ne ajunge. Ne omoară banii care avem de ajuns și că atunci trebuie să ne gândească doar că ar trebui să ne omoare mai devreme sau mai devreme. Putea să fie mai târziu. Pentru că a venit vremea, ar trebui să avem grijă de noi, pentru că dacă nu avem noi, cine are? Dumnezeu, atunci când și noi ne îndreptăm către El, ne rugăm și ne încadrăm în canoanele pe care, ca om, ca bun creștin, ca ortodox, trebuie să le respectăm. Dacă ar fi să vorbim despre informație, am discutat zileți. Dacă ar fi să vorbim despre arhive, unde se păstrează informația scrisă, de asemenea ar fi să vorbim cu ieșiri. În acest sens, aș vrea ca materialele pe care le trimite domnul Mendelescu până la 15 aprilie, ne-am fixat un termen, ca după aceea, pe baza formatului pe care va trebui să ne încadrăm pentru publicare, la acele materiale care se pretează să faceți și propuneri. Pentru că ne-am întâlnit, am discutat și o să apară volum. Dar poate îndrăznim să facem și propuneri în sensul modificărilor. Da? Modificări de acte normative, dacă se pretează materialul, bineînțeles. De asemenea, ca idee abstractă pe care îți include fiecare, să se limiteze undeva la 100-150 de cuvinte maxim, ca să le putem încarga în tipul revistei și undeva materialul la 10-15 pagini, de asemenea, ca și cerințe de publicare. Următoarea propunere ar fi, dacă sunteți de acord, să ne întâlnim anual, în jurul datei de 15 martie, care sunt discuții. Dacă ar fi mai bine să ne întâlnim lunea, pentru că veniți de duminică, sau poate luni mai târziu, sau poate vineri, pentru că s-ar putea prelungi discuții și cu discuții, în sensul unei pauze la prânz de masă și după aceea după masă să continuăm cu discuții. Deci propunem în acest sens pentru îmbunătățirea acestei activități, acestei conferințe, având în vedere că este prima, și să spunem că este ediția întâia, dacă sunteți de acord și cu acest lucru, frumos la 2015 să fim sănătoși, să participăm cu mai mulți colegi și mai multe prezentări la ediția a doua, în condițiile în care sper eu organizarea să fie la un nivel calitativ ridicat, așa cum și de fapt informația trebuie să fie de cel mai înalt nivel și cum spunem noi, cu valoare operativă, pentru că așa informația fără valoare operativă nu ajută nimeni. De aceea spuneam colegul mai devreme, cine are, într-adevăr, are informația cea mai valoroasă, cine are primul, o valorifică, normal că își recurte ceea ce dorește. Cu privire la activitatea pe care vreau să desfășurăm în continuare, aceasta este foarte simplă, în sensul că vom coborâ să facem o fotografie în fața Academiei, colegul care ne-a susținut pe parcursul zilei de astăzi și vă promit că fotografiile le veți primi, vă voi contacta telefonic și vă veți soluție să primiți și fotografiile pe care fiecare le aveți făcute și de ansamblu, după care să ne deplasăm să intrăm în capelă, având în vedere un moment de culege, să spun fiecare pregătește, pe care avem de câțiva ani de zile. Din păcate, studenții se înghesuie în ea mai mult în timpul sesiunii. De exemplu, dacă n-am învățat nimic, Dumnezeu îi ajută. Dar fiecare cu mentalitatea la cum gândește și e deschisă tot timpul pentru oricine, astfel că se poate ajuta. Nu rămâne în continuare decât să vă mulțumesc în mod deosebit. S-a demonstrat că și în scurt, e adevărat, organizarea din octombrie până astăzi a reprezentat, spun eu, un început de reușită. Faptul că v-ați făcut timp să veniți la Academia de Poliție, faptul că veți pleca cu imagini, cu ceea ce ați constatat astăzi aici, Academia de Poliție nu mai e de mult o școală de bătăuși, ca să traduc așa în termen normal pentru societatea în care trăim, deși se mai spune că bătaie multă din rai. De mult poate mai e necesară. Nu știu cât e necesară, nu e de văzut. Ar trebui să facem o teză de doctorat pe tema asta. Rolul bătăii în societatea modernă. Dar mai degrabă aplicarea cu discernământ a legii cu societatea modernă. Sunt teme care ar incita discuția din acest punct de vedere. Ce ar putea să vă doresc decât să vă îndepliniți, să vă realizați fiecare aspirație pe care le-ați propus în continuare pentru dumneavoastră, primul pentru cei dragi, de acasă, pe unde aveți fiecare, familia aproape, dar vreau să spuneam în că familia reprezintă celula de bază a societății. E o treabă veche, dar totuși familia rămâne baza oricărei societăți, mai ales în condițiile în care fiecare trebuie să ne găsim rostul, menirea, rolul pentru care ați trăit acest pământ, în acest interval de timp, apropo de timp, apropo de informație, astfel încât, cum spunea tot românul, să nu facem umbră degeaba pe acest pământ, să rămână ceva după noi, ca cei care vor veni, să aibă ce construi pe baza ceea ce noi facem astăzi. Să ne vedem sănătoși, cât mai curând, sub cele mai bune auspicii tuturor, o să deosebită în continuare și după aceea de la apelă ne deplasăm.